لکه موتا کې امام مالک رحم الله باب تړل رخصت فی المرور بین ایدی المصلی اې دې په لګورې تاسې زونه په حرم کې ډېر مخې لغازی او سلته ډېر خلک وي څوک زه ګوري غریب په صف کې روان دي بلل تب یو کس نه دي ته چې دوه رکعاته کې شل کسان دې مخې لتیریږي کم کم بل بلاس منه کې بل دا یو خطر دی چې بای تاسوک منه کې دا غا په لار مې چې کېږي هغه په خېټه کې درد دي هغه لواړ بول ورټینګ شي وي سپوږې په خبره باندې امام مالک رحم الله حدیث ذکر کړي وي و انا ارا ذالک واسعا اذا اقیمت سو اقامت شو امام نیتو کو ولم یجد المرء مدخلا الى المسجد الا بین الصفوف جمعه تلا رنيشه مگر د صفونو په منځ کې ده د چیو شین خلاصې نشتا او مصلحت راجه هوی نبیا باغه کې متفق علیه الفصل الثانی دویم فصل عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی اذا صلى احدكم كل شيء مسكيه او پتاسو کې فلي اجل تلقا وجيشن نو دي گر زي مخلس شي او ستر دي جوړ کي او دي وي روز لایا بل لذي مخا مخ کي اي او شه دي ودري چې سوي سفيان ابن عيينوي ما وقت شريك صلى بنا في جنازه العصر مغلی مسکولو دمازیگر فوزا کلن سو تو بینے دی ٹوپائی مخلقی خواہ نور سنوسی کو خل ٹوپائی مخلقی خواہ فَإِلَّمْ يَجِدْ قِنِي مُنْدَفَلْ يَنْ سُبَا سُوَاهُ نَمْ سَادِ مَخِلَوْ دْرَئِ فایل لم یکم ما هو اسن کام ساور سر نواو نیمندا فل یخطط خطن خدرا کاگی ثم لا یذره ما مر ما مهو بیا بدل زر نور کیا غشی چی تیر شو د مخلا د دې خط بارکه دولما او اختلاف ده نسو کوئی عرزان بیرا کاگی دا سپگمائی گونتے نان لما مخیل سپگمائی گونتے خط جوڑ کے او سو کوئی دا محراب گونتے بے کی سو کوئی داسی مد طولن الى جہت الكعبا او دی خط بارکی د علماء او اختلاف دی او دی حدیث د سند بارکی مختلاف دی دا حدیث امام ابو داود ابن ماجہ ذکر کړي امام احمد او ابن حبانم ذکر کړي امام بے حکیم ذکر کړي او دی حدیث تا امام بے حکی امام احمد او ابن المديني صحیح وی لکه حافظ ابن عبد البر دا غین نقل کړي صاحب د مرعات المفاتيح وی اسوفه سفیان ابن عنا او اشاره کړي چې حدیث ضعیف دی امام شافعی او بغوی دا سی وی او ابن صلاح و ایدا مثال ذکر کړي د حدیث مسترب د پاره د حدیث مسترب مثال چې ذکر کړي د حدیث د خط ذکر کړي اته سوار د حدیث مسترب ضعیف وي قوت سره وې پدې کې اختلاف علماو کړي حافظ ابن حجر رحم الله وی ویا غسوک حق تا نه دے رسیدله چې سوک وی دا حدیث مسترب دے بل هو حسن حدیث حسن دے ثابت دے حدیث شیر ثابت دے بھائی حدیث حدیث پاک سے شید دا ثابت تے علام البانیم حدیث تا ضعیف ہویا سورت ہوئی آوائی پدی کی استراب شدید دے و یو دور آویان پاکی مجھول دی داغه وجه وچه و جماعت دا ائمه دا حدیث ضعیف کړي چې پاغي کې دی وای امام احمد سیب دی علامه حافظ ابن حجر وای چې حدیث سده حسن دی نو د دې حدیث د وجنه د علماو آرا سدي هغه مختلف جوړ شوی دي لکه تاسو محشیم پیوګد بحث کړي محشی د لخکار خپل کې شاشیا مو کتلی سوې پکې تاسو نتیجې ته رسیدلی امام شافعی نے مولا احمد خط قائل لے پا قدیم کی اپا جدید قول کی نفی کرے وہی حدیث کی استراب دے او حدیث ضعیف کرے زمونگ دی فکر کتابونو کی موئی جی الخط تو لے سبی شئی نا امام محمد نا روایت شئی دې وی خط برا کاږي ځکه دې وی دی په لور خط پته چاله نه لګي نو سیریدون کې وی دي نه نو سبا مثال په تور مني شي علامه ابن حبام موي چې د خط بارا کې د فقهاو اختلاف ده چې دا برا کاږي کنا او کرا کاږي نو څنګه بکر خرا کاږي نو سوک چې وای نبر آکا کې وی پدی مقصود نه حاصلېږي زکه د اخکاری نه تیریدون کی لا پته نه لګي صاحب د هدایم وای چې ول خط له سبي شئن خو امام ابن حمام وای چې دا حدیث چون کې د باز علماء په نس ثابت دین وای او سنت اولا بالاتباع سنت دیر اولاد په اتباع او تابعداري سره او ګره فل جمله د دې خط فائدہ شتا ځکه مقصود جمعوال د زړه دی چې دا خیال منتشر نشي ادا په دې ختم راځي نګور کدا حدیث د علماو په نسبانه ثابت شي نبی دا حدیث دغه څه شه دغه حکم دی چې سنت اتباع لکه مولا مولا علی قاری رحم الله مرقات کې د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی به وی دی اواز لرنه نه هر مسلمان له پکار دي چې داغه داسې قول شي تاسو له بده مشکات کینن راشي و امام شافعی رحم الله وی چیزا صح الحدیثو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی فاعملو بالحدیث چکل حدیث د پیغمبر نه ثابت شنو پاغی عملو کئی زمان قول پریز ای دقب زمان مذہبی چی سنگا حدیث صحیح شو نو مرقات کی ملال اللہ قاری مئی وینبغی ان یکون هادا مذہب کل مسلم تا ہر مسلمان دا سی مذہب پکار دے چی بس پیغمبر نه خبره ثابت شو بیا پا کدبل چا نه ځایږي خو بشر ته دي چې سوي خبره د پیغمبر نه ثابته ای په صحیح سند سره د سنت چراغ بیا د بل چا قول لا ضرورت پاتې نشو سنت چې کله راغ نه سو نشول د بل چا قول لا بیا ضرورت پاتې نشو رواه ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله حدیث بارک اراد علماء مختلف لکتا سوا وردل بعض لوی لوی خلق ورته صحیح وای او سوق ورته ضعیف وای حافظ ابن حجر چې د خپل دور په لوی علماء کې دی او ای حدیث مستورب نه دی بلکې حسن دی وان سهل ابن ابي حثم رضي الله تعالى عنه دا وی وړو کې صحابي دي د پدریم کال د هجرت پیدا شوه او دایمو اتفاق دي چې دا تو یاد داسې مثل لدی کالو چې نبی کریم علیه السلام وفات شو خدای بیام روایات د الله د حبیب نه یاد کړي او د دې نه پیژوی شهادیث منقول دی سوره په دوم رقم عمر کې ادا سبعی د مګنې داتو کالو ماشوم ټول قران هم یاد دی ډیر داسې ماشومان دي چې وو تو کالو په عمر کې سکړي قران شریف هغه یاد کړي قال فرمائی دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی دی اذا صلی احدکم الى سترتن کله چې مسکی او پتا سو کې سترې تا مخلې سیخي فلیدنو منها نو نږدې دی شې دې سترې تا سترې ته دې نږدې ودرېږي او سمرا بنیز دیو دریگی نو دیکی دا اہل علم و اختلافو باجوی پا مقدار دا دی چی دا دی دوارو پا منس کی دری گزوی زکوی نبی علیہ السلام چی کلا کعبہ کی مسکولو نوی گرزول پا مند دزانو پا مند دیوار آغا کی چی دای مخیلو تقریبا دری گز فاصلے پریخوا اباز علماء دی طرف تلار دی وی مستحب دین ستری تا دمرو دری دل چستاو د ستری پا منز کی خپا کلاو طریقی سجده کولی شی دمرو نزدی دا تا خپا کلاو سجده کولی شی دارنگی دا صفوف پا منز کم دمرو فاصله پا کار دا چی یو صف نرست و صف خپا کلاو سکولی شی سجده کولی شی لا يقطع الشيطان عليه صلاته لا يقطع جزمنه چې کټ کټ دین کی شیطان په دوانه مزدد چې څوک د دم خله تیر شي اده داغه توجه غړ وړ کی خشوع خضوع کې فرق راولي رواه ابو داود رحمه الله وعن المقداد من الاسود رضی اللہ عنہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایمانو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی چی مزدک ایل آعودن یو لرگی تلکام ساشو یا بل سیشو ولا عمودن آو نسستنیتا ولا شجر آو نونیتا الا جعله مگر گرزول بیدا سترا على حاجبه الايمن او الايسر پدي روزا غسا يا پروزا خيباني ولا يسمد ولا يسمد اليه صمدن بالکل مخامخ ور تنودري چې مشابهت را نشي د عبادت لو ساس نام سرا دغره سوتري نه بداسي اعراض غنتي سره ودريږي رواه ابو داود او حدیث امام احمد هم ذکر کړی دی. امام ابو داود په دې حدیث سکوت کړي هو. علامه منذری وی په سند کې ابو عبیده الولید ابن کامل له او په دې کې وفيه مقال خدا غراوی امام نسائی توثیق کړي او ابن حبانم په ثقاتو کې ذکر کړي. اباز ورته ضعیفم ویلي. رواه ابو داود وعن فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. تا دا نبی کریم علیہ السلام د تر بچی دی د تر زوی دی او مور د ام الفضل وا ذکر ورتا اے اغه ته ام الفضل ذکر وای چې دا بشر بچیو. نومی لبابت الکبرى بنت الحارس او د دې صحابي د الله د حبيب د تر زویم نه د په حجۃ الوداع کې د الله حبيب ځان په سرست سور کړو او د پیغمبر علی السلام د غسل کې حاضرو. دا فضیلتم دوی تاسو ته اهل بیت نو او دا د عباس رضی الله عنه په مشرانو بچو کې ډیر خایستو. غزوه حنین کې چې خلکو میدان پریخو دے د پیغمبر سرک لکو مضبوط ولاړو او د شام ته اوته او د جهاد د پاره نسو کوئی د اردن په یو طرف کې دی او فات شوه پتواعون عمواس کې. اباز علماء وی چې نا غزوه یرموک کې شهید شوه دی او دې چې کلا شهید کېدو نو ویواله عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم دا الله د حبيب غزغره دا چولې و. او دا د عمر رضی الله عنه خلافت د دین سلیری شهادیث منقول دي. سوره قال نے فرمایا تھا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم و راغله مونت رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې تر کور تا و نحنو فی بادیه لنا امون چرتا باند کیو چیز مون د پاروا و ما هو عباس خپل ترم ور سره عباس رضی الله عنه فصلى فی صحراء نموز کړو په صحرا کې له سبنه دی سترتن مخیلی سو سوترا نوا گورا پیغمبر بلا سوتری مزم کرے مخیلی سو نوا نو دا دلیل دی چه سوترا نیول دا واجب ندی. نو دا کمو که چه امر دا سوتری را غلے ناغین استحباب مراد دے زکر دیکی دا علماء و مختلف اقوال نی سوک وی واجب دا وای کنمو وی ختم را کاږي. دا د امام احمد رحم الله قول له دویم دا چې دا مستحب را دا د امام شافعی د امام ابو حنیفه او د امام مالک رحمهم الله قول له او ها خبرم دا چې سوتر سره مستحب را زموږ د لوی جماعتونو کې پکار دی اوس موږ د سوتره هونی څو طالبان لمغو وايي کله څه کوي دا رهیلو نم لوی دی پتا سره نه له الټو درې وهمارت لنا دا لغت قلیله ده پتا سره افسح افسح پدې کې حمار ده بلاتا او بلاتا حمار د ذکر او انسا دوارو د پاره استعمالي وی اخرى و زمونگا و کلبتن سپیوا تعبسانی بین یدیهی لوبی کولی دا اللہ دا پیغمبر مخیلا کلا خریا سویخ پلا کی لوبی کئی کئی کئی ای موس کولی ولا مخیلا لوبی کولی فما بال بذالک نویس پروائیون کپدی دیو نوی چی موز مات شو اپا دی علماء دلیل نی ولی ری چی گورا دس پی چی مخیلوی خر مخیلوی پا دی موز نماتی گی رواه ابو داود ولن نسائی نحوهو امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي امام نسائی د پارم په مثل دی دی وان ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اے فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیدی لا یقطع الصلاۃ شیء نکٹ کوی نفاسد وی مزل رس شی چې مخله تیریږي اگر ک سوتر نوی ودرو مستطعتم او دفک وی تیری دن کې سوره چې مو وسوی فإنما هو دغ مخله د مسجد تیری کی دا شیطان نه نګور راجه قول دا شو چې تاسو لمخ کې تیر شو چې احادیث د قطع په غزه حمار او سپیبانه منسوخ دي په دې حدیث سره امام ابو داود دا حدیث ذکر کړو په دې سکوت کړي ابن حزم وایي چې دا ضعیف دی او امام منذری وای په سند کې مجالد ابن سعید ابن عمر الحمدانی دی اپا کې غنو محدثینو کلام کړي امام مسلم دا حدیث ذکر کړي دی خو مقرونن بجماعت د حدیث بارکم د علما او اختلافو چې آیا دا حدیث سندن ثابت ته کنا علامہ البانی وہ سند کی مجالد ابن سعید وسیع الحفظ داغ حافظہ کی نقصان او اغه استرابم پدی کی کړه مره فمرتن رفاه و مرتن وقفه کله مرفوع ذکر کای کله موقوف او موقوف وی اشبه بالثواب دے خو باز نور علماء ویلی دی چی چون کې امام مسلم د حدیث مقرونن بجماعتن ذکر کړی تایید د پارا او امام بخاری او یعقوب ابن سفیان وی چه دا مجالد ابن سعید ابن عمر الحمدانی هو صدوق نو حدیث دا پارس و ثبوت شته ده نو آغا حدیث دا قطع پا دیبانی منسوخ دی نور روایتم تاسو لرالل نور روایتم رالل اللہ